Balcán, Balcán, de Balcañeros. ¡Vamos! Η μακεδονική και η ελληνική κοινωνία, οι πολίτες μας θέλουν, επιθυμούν την ειρήνη. Η πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προδότες. Είναι προδότες. What do they know of England that only England know? Τι ξέρουνε για την Ελλάδα αυτοί που μόνο για την Ελλάδα ξέρουνε? Αμήλικτα τα ερωτήματα. Ευκλήθης Τσακαλώτος αυτός ο τελευταίος. Ο άλλος για τους προδότες είναι ο Φίλης, θα το βρούμε στην πορεία. Και ο πρώτος είναι ο Ζάεφ, ο φίλος, αδερφός. Έχουμε και τη γραβάτα του. Ωραίες συλλογές κάνει ο Τσίπρας. Όταν χρειαστεί να φορέσει, έχει άπειρες. Του έχουν κάνει δώρο όλοι από μια γραβάτα. Πριν δώσει τη γραβάτα, μίλησε για τη μακεδονική κοινωνία και την ελληνική. Μας αναγνώρισε ως Ελλάδα, μας είπε Έλληνες. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο, γι' αυτό το ακούμε. Είπε βέβαια και τον εαυτό του Μακεδόνα. Δεν έχει σημασία λεπτομέρεια. Κανείς δεν ήθελε να θέσει θέμα, γιατί θα χάνουμε και τη γραβάτα. Και μετά δεν έχει κάποιο νόημα, θα έμενε άδειο το πουκάμισο του Αλέξη και όχι του ποιητή. Ο Φίλης λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα κανονικά, ενώ το τραγούδι που παίζει από κάτω είναι Μπρέγκοβιτς, βαλκανικό και με βαλκανέρο στον τίτλο του, ο Φίλης είπε αλήθειες από το βήμα της Βουλής. Τι θέλετε κύριε Φίλη? Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαπράττουν το αδείγμα της ασχάτης προδοσίας. Και βιαλά. Η πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προδότες. Εμείς δεν συμφωνούμε, κρατάμε αποστάσεις. Τέτοιες φράσεις δεν είναι σωστό να λέγονται, γιατί πυροδοτούν τις ατμόσφαιρες και είμαστε στα όρια μας έτσι κι αλλιώς και δεν θέλουμε και πολύ. Και θα τα ακούσει αυτά η ακροδεξιά, θα πάρει ο Μπαρμπαρούσης όλα αυτά που λέγονται και θα κάνει τα διάφορα. Δεν είμαστε αυτής της άποψης. Ο Φίλης όμως τα λέει, είναι σύντροφός τους. Είναι και στο συνέδριο, νομίζω είχε βγει και πρώτος από τους συντρόφους συνέδρους. Κάτι παραπάνω θα γνωρίζει. Έχει γίνει μεγάλο θέμα για το όνομα. Όχι τόσο για το όνομα, για όλα τα άλλα, αλλά εμείς είμαστε εδώ λίγο παροχημένοι για το όνομα. Πώς τη λέγαμε και όλα αυτά τα χρόνια. Φύρομ, δηλαδή πρώην Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έρχεται όμως η Θεά Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, και τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι μερικές στιγμές στη ζωή των πολιτικών που είναι κορυφαίες. Μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Το σημαντικό αυτής της συμφωνίας έγκειται στο συμφέρον που έχει η χώρα μας να σταματήσει η πρώην Γιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Πρώην Γιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας να είναι ένα σταθές κράτος. Πρώην Γιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ πάλι που γουδουμού είναι αυτό. Πρώην Γιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Δεν αλλάζει τίποτα στα αρχικά. Προφανώς τα είδε έτσι ως αρχικά. Δεν ήθελε να ρωτήσει συνεργάτη. Αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε όλοι, δεν είναι τερόφωτοι. Μπορούν μόνοι τους να βγάλουν την άκρη. Έχει φανεί άπειρες φορές. Τους έχουμε θαυμάσει σε πάνελ διάφορα, σε φόρα και από το βήμα της Βουλής. Έτσι λοιπόν βαφτίστηκε πρώην Γιουγκοσλαβία. Πρώην Γιουγκοσλαβία, της Δημοκρατικής όμως Μακεδονίας. Δεν ήταν καμία μη δημοκρατική Μακεδονία, για να έχουμε θέματα. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί ο Ζάεφ ή οι υπόλοιποι εκεί που κάνανε και τα γενέθλια χτες στις πρέσπες, να αλλάχτούν τα ονόματα για να βγάλουμε μια άκρη τουλάχιστον με αυτά. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι ένας δημοσιογράφος, τον ξέρουμε όλοι, πολύ πετυχημένος, πρωινά Σαββατοκύριακα. Αλλά έτυχε τώρα σε αυτόν, πόσους κατοίκους έχουμε σε αυτόν τον τόπο, περίπου 11 εκατομμύρια, 1700 μπορούν να έχει αλλάξει κιόλας αυτό. Κυκλοφορεί μία δημοσιογράφος των Σκοπίων, η οποία δηλώνει Μακεδόνισσα. Έχει μια κάμερα, Μακεδόνισσα, σλάς πολίτης της Βορείου Μακεδονίας, τώρα πια έτσι λέγεται. Αυτή λοιπόν έψαχνε να βρει κατοίκους σε αυτόν τον τόπο για να πάρει δηλώσεις, για να κάνει τη δουλειά της, και έπεσε πάνω στο Γιώργο τον Αυτιά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες με σταμάτησε στο δρόμο μία κυρία με ένα μικρόφωνο. Μου λέει, τη λέω, από πού είσαι? Μου λέει, είμαι του μακεδονικού πρακτορείου των Σκοπίων. Και δεν μιλάς ελληνικά, της λέω, κυρά μου. Μη κοίτας καλά καλά. Και έφυγε. Αυτά. Και δεν μιλάς ελληνικά, της λέω, κυρά μου. Μη κοίτας καλά καλά. Και έφυγε. Κυρά μου, έπεσες πάνω στο Γιώργο τον Αυτιά, δηλαδή το νούμερο ένα αντιστασιακό σε αυτά τα θέματα, ο οποίος τολμάει κάθε πρωί και λέει, τα Σάββατα και τις Κυριακές, δεν ξέρω τις καθημερινές, και λέει την Μακεδονία δίπλα, την Βόρεια Μακεδονία, τα Φύρομ και τα Πουγουδουμού της Καρακώστα, τα λέει Σκόπια. Και σε όποιον αρέσει, θα το ακούσουμε και στην πορεία. Και έπεσε πάνω σε αυτόν. Αυτή η άτυχη συνάδελφος, η κυρά, η οποία έτυχε να πέσει πάνω στον Αυτιά και ρώτησε το νούμερο ένα, πού να το ξέρει η κοπέλα. Φαντάζομαι να έχει γίνει μάθημα σε αυτήν, αν είναι στη ζωή και αν είναι, έχει σώστας φρένας μετά από αυτή την πολύ συγκλονιστική εμπειρία, που πέτυχε να πέσει πάνω στο νούμερο ένα Έλληνα που δεν σηκώνει τέτοιες συζητήσεις. Για να τονώσουμε λίγο, επειδή εμείς εδώ είμαστε και εθνικοπατριώτες κυρίως, και για να τονώσουμε λίγο το πνεύμα, θα ακούσουμε το γνωστό τραγούδι, τη Μακεδονία Ξακουστή. Ελαφρώς διασκευασμένη, για την ακρίβεια έτσι τη βρήκαμε, δεν τη διασκευάσαμε εμείς, δεν έχουμε τέτοιες ικανότητες. Αλλά θα ακούσετε τώρα λίγο για να πάρετε τα πάνω σας όλοι εσείς που νιώθετε πληγωμένοι, όπως λέει και ο Άδωνης από χτες. Αρκετό, καλό είναι. Νομίζω ανέβηκε το ηθικό σε όλους εσάς που ανεβαίνει με αυτόν τον τρόπο το ηθικό. Διαλέξαμε και το κατάλληλο λεξιλόγιο. Πιάνει, νομίζω μπορείτε να το αντιληφθείτε. Είμαστε και με εσάς σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στους πατριώτες λέει ήταν μια πατριωτική κίνηση. Στους άλλους λέει ότι ήταν στα πλαίσια του λενινισμού και της αυτοδιάθεσης των λαών αυτό που κάναμε. Στους επιχειρηματίες λέει θα έχετε δυνατότητα να επιχειρήσετε πάνω εκεί και να κερδοφορήσετε. Γενικώς λέει τα πάντα σε όλους. Έτσι και εμείς εδώ έχουμε κοινό με εθνικοπατριωτικό. Το τονώνουμε όπως μπορούμε, έχουμε τους άλλους, τους τονώνουμε όπως μπορούμε. Γενικώς έχουμε, για να περνάει η ώρα. Ο κύριος Φωκάς είναι βουλευτής της Ενώσεως Κεντρών, ένας δραστήριος εκεί, Μακεδόνας βουλευτής, ο οποίος χθες έκανε μια παραδοχή. Και όσο για το Σκοπιανό, έχω να πω ότι η Ελλάδα είναι Ελλάδα και η Μακεδονία είναι Μακεδονία. Εγώ είμαι Νότιος Μακεδόνας. Εγώ είμαι Νότιος Μακεδόνας. Σας παρακαλώ να μην φωνάζετε, διότι εγώ είμαι επαγγελματίας Μακεδόνας. Και επαγγελματίας και Νότιος. Δύο δουλειές να δηλωθούν στην εφορία, γιατί όλα αυτά πρέπει να δηλώνονται. Για τον Μπαρμπαρούση τα ξέρετε, από προχτές τα έχουμε πει, την Παρασκευή τι έγινε, τον ψάχνω στο Αγρίνιο, έσπασε τον Κλείο, τον πιάσαν στην Πεντέλη. Έκανε μια δήλωση λίγο πριν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μπαρμπαρούσης. Αυτό το τελευταίο όλοι το καταλάβατε. Κότα τιμή Χρυσή Αυγή ήταν το σύνθημα, το φώναξε βγαίνοντας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπαρμπαρούση, μετά και τα χθεσινά, όπως και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, λένε διάφορα με τη γνωστή μαγιά, αυτή που δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Μόλις έρθει το ελάχιστο δύσκολο, αλλάζουν κατευθείαν και μετατρέπονται σε αυτό που πραγματικά είναι, σε κότες και με άπτεστη την κωτική, όπως ακούσαμε τώρα εδώ. Έχετε όλη αγωνία αν κοιμάται τα βράδια ο Τσίπρας με όλα αυτά που έχει κάνει. διότι αναφερθήκατε σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας στο αν εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και κοιμάμαι ήσυχα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σε αυτά που έλεγε δεν έχει κανένα θέμα. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και κοιμάμαι ήσυχα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σε αυτά που έλεγε δεν έχει κανένα θέμα. Μπράβο! Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και μας μετέφερε την εμπειρία του ως σταθερός τύπος, ως συνεπής άνθρωπος σε όλο το πολιτικό βίο, τουλάχιστον τον κυβερνητικό, και μας λέει ότι όποιος είναι σταθερός κοιμάται μια χαρά. Άρα ο ίδιος κοιμάται μια χαρά, έχει ήσυχη τη συνείδηση, επειδή ακριβώς είναι σταθερός στις απόψεις του και δεν έχει αλλάξει μα μισή άποψη. Και του είπαμε από την αρχή: έχεις πει πάρα πολλά. Άλλαξε κανένα δυο έτσι για τη μονοτονία. Τέτοια συνέπεια, βράχος τέρας. Συνέπεια, επιμένει εκεί κανονικά να είναι πάντα συνεπής και αυτό δημιουργεί προβλήματα πάρα πολλά σε όλους τους υπόλοιπους που θέλουν λίγο νερό στο κρασί τους να βάλουν. Το θέμα τελικά δεν ήταν για τη Μακεδονία, με τα Σκόπια δίπλα, τη Βόρεια Μακεδονία. Τα λύσαμε όλα αυτά. Το θέμα προκύπτει τώρα με άλλη χώρα. Καλά, φυσικά με κάνατε και γέλασα γιατί διαβάσατε το διάγγελμά μου και διαβάσατε αυτό που σωστά είπα. Διαβάσατε δηλαδή ότι είπα ότι αποφάσισαν οι γείτονες να αλλάξουν το όνομά τους. Από εδώ και στο εξής θα λέγονται Μπουρκίνα Φάσο. Από εδώ και στο εξής θα λέγονται Μπουρκίνα Φάσο. Αλλά και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και από μένα, τώρα βρίζετε και τον ελληνικό λαό. Προσέξτε, δεν σας λέει τι εξωτερική πολιτική να κάνετε. Σας λέει τι εξωτερική πολιτική να μην κάνετε. Να μην ξεπουλήσετε την Μπουρκίνα Φάσο. Χαμός έγινε στη Βουλή για την Μπουρκίνα Φάσο. Ξεχάσαμε τη Μακεδονία. Λογικό είναι η Μπουρκίνα Φάσο. Μπορεί να μην βρίσκεται δίπλα, να μην συνορεύουμε άμεσα. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Με τις επεκτατικές βλέψεις της Ελλάδος. Άλλωστε είμαστε ηγέτιδα χώρα. Όπως λένε και οι αριστεροί και καμαρώνουν και γελάει κάθε βότσαλο αυτού του τόπου ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ηγετική χώρα. Ας μην ήταν το ΝΑΤΟ και θα είχαν συμβεί όλα αυτά έτσι όπως ακριβώς έχουν συμβεί. Καμώνονται τους κάποιους, τους καμπόσους και τους πολύ μεγάλους. Γνωστό, λογικό, το έκανε και ο Ζάεφ, το έκανε και ο Τσίπρας. Σε αυτό υπάρχει μια βαλκανική συνέχεια. Να πάμε στον αντιστασιακό νούμερο 1 που δεν ανέχεται και λέει τα Σκόπια και λέει τη Μακεδονία Σκόπια. Ξέρετε όλοι ποιος είναι. Θεσσαλονίκη και η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Όσοι το θέλουν, το θέλουν. Όσοι δεν το θέλουν, υπάρχει ένα ωραιότατο ξύδι μήλου. Πάρου. Πάρος ή μήλος είναι. Πάρος. Μπράβο. Πάρε και Νάξος, δεν έχει σημασία. Ξύδι να είναι. Και ό,τι να είναι. Στην τελετή χτες που ήταν πάρα πολύ καλή. Με ωραίο κλίμα, ωραίο καιρό, με selfies, βγάλαν όλοι selfies. Ο ένας έβγαζε στο ελικόπτερο, ωραία περνάνε τα παιδιά. Ο άλλος έβγαζε στο σκάφος που ερχόταν, ο Ζάεφ στο σκάφος, ο Τσίπρας στο ελικόπτερο. Τις ανεβάζανε και όλες, ήταν και οι βουλευτές, οι Σιριζέοι και όλοι οι υπόλοιποι. Και τα δακρυγόνα πιο πέρα, πέσαν και στα βουνά. Δακρυγόνα από τον εμφύλιο είχαν να πέσουν, δεν πειράζει. Σε αυτόν τον τόπο συμβαίνουν αυτά. Όχι δακρυγόνα στον εμφύλιο, όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί ο Αλέξης Τσίπρας μας μίλησε για τις μουσικές του προτιμήσεις. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι είμαι λάτρης της βαλκανικής μουσικής. Μπράβο! Αυτής της υπέροχης μουσικής με τα χάλκινα όργανα που τραγουδιέται σε όλες τις γλώσσες των λαών της Βαλκανικής. Στην τεράστια βαλκανική μουσική παράδοση εξέχουσα θέση έχουν τα μυρολόγια. Εξέχουσα θέση όμως πέρα από τα μυρολόγια κατέχουν και τα τραγούδια της χαράς. Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν περιμένουν θα γράψουν και τραγούδι. Το τραγούδι ο Κοντζιάς πρώτος με το καπέλο, πέταξε τα καπέλα. Θα το ακούσουμε σε λίγο αφού σας πούμε τις συστάσεις μας εδώ, ποιοι είμαστε, Ελληνοφρένοι όπως κάθε μέρα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει mail στο τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιον θα βρείτε. Είναι Μακεδονομάχος από τους λίγους. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε αν είστε από τους πληγωμένους που λέει ο Άδωνης ή από τους χαρούμενους Σιριζέους που τα τελευταία τρία χρόνια οτιδήποτε κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είστε χαρούμενοι. Τελεία. Χωρίς να το ψάξετε και πολύ, δεν υπάρχει και λόγος. Η κυβέρνησή σας το κάνει άλλωστε. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakrialfm.gr. Και αν θέλετε να στείλετε από κινητό μήνυμα, γράφετε ρε, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και κρατάμε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι χτες μας είπε, το ακούσαμε πολύ ωραία, επειδή δεν του αρέσουν και τόσο τα μυρολόγια, ή μάλλον δεν το πέτσε, αλλά φανταζόμαστε δεν του αρέσουν τα μυρολόγια, του αρέσουν τα τραγούδια της χαράς. Συνθέσανε χτες και θα το ακούσουμε τώρα σε πρώτη πανελλήνια, πανότιο-μακεδονική, πανβόρειο-μακεδονική, παγκόσμια εννοείται γαλαξιακή μετάδοση, το τραγούδι που συνέθεσαν χτες το μεσημέρι. Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες. Αχ, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μητρώ η του μη. Αχ, μάνα μου, μητρώ η του μη. Ξύστο για μου να βγάλουμε άλλη. Καινούριο τραγούδι, ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες. Αι, του μου, του, αι, του μου, του. Και τα ρεχίδια μας κρατσινούν. Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Αχ το μητάλι θωρώ, πήρε τον κατηφορό. Αχ κι αν αυτή μωρέ, ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή, μη το σηκούν. Και να στείλουμε το σίγουρο, θέλει να πούσουμε μικρόδοση. Να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Αχ, τα πουδαριά σηκώτα, δεν σου κάνω τίποτα. Βάλτουνε μπάρμπα μου, βάλτουνε, κι όταν θα ρίξει βγάλτουνε. Του μου σου βρε κερά μου, να τα κόκκινη ντομάτα. Άνα τα κόκκινη ντομάτα κι να το έκανα σαλάτα. Μπαλκάν, Μπαλκάν, Μπαλκάν, ε Βαλκανιέρος, πάμε! Είναι μερικές στιγμές στη ζωή των πολιτικών που είναι κορυφαίες. Μια τέτοια στιγμή είναι και η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Το σημαντικό αυτής της συμφωνίας έγκυται στο συμφέρον που έχει η χώρα μας να σταματήσει η πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας. Πρώην Ιουγκοσλαβία της Δημοκρατικής Μακεδονίας να είναι ένα σταθές κράτος. Για το καλό όλων, η βουλευτής, η κυρία Καρακώστα. Πάρα πολύ καλή σε όλους τους τομείς. Το έχει αποδείξει. Είναι αυτή που έβλεπε μπετονιέρες πριν κάνα πεντάμινο να περνάνε κατά το σπίτι της και άρα βγάλει το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη έχει έρθει. Γιατί όλοι εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, να ερμηνεύσετε τα σημάδια, γιατί έτσι ξεκινάνε. Από κάποια σημάδια ξεκινάνε όλα. Αυτή είδε την μπετονιέρα και κατάλαβε και μετά της ήρθε και η πρώην Ιουγκοσλαβία. Χθες πάνω εκεί στις Πρέσπες έκαναν στην αρχή τα γενέθλια του Νίμιτς, τα 80 του έκλεισε, και αμέσως μετά πέρασαν απέναντι και όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν σαν να πηγαίναμε σε γάμο. Η αίθουσα και η περιοχή διατίθεται δια γάμους, βαπτίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και καλά, ο Ζάεφ μας έκανε τώρα μια γραβάτα. Εμείς μια καφετιέρα δεν πήγαμε απέναντι, κάτι, ένα σίδερο ατμού. Όλα αυτά που πάνε στους γάμους, σαν τους γύφτους. Πήγαμε και γυρίσαμε χωρίς να πάμε τα απαραίτητα. Σήμερα το πρωί λοιπόν στα πάνελ που είχαν πολύ ένταση, γιατί έτσι πρέπει να έχουν τα πάνελ ένταση, γι' αυτό υπάρχουν. Είναι ο Κικίλιας εδώ και δίπλα ακριβώς κάθεται ο Κούλογλου και λέει ο Κούλογλου την Ελλάδα ψωροκόστενα. Εμένα ρωτάει, κύριε Κικίλια. Επειδή μου στέλνουν μηνύματα. Εμένα ρωτάει. Ελλάδα ψωροκόστενα. Ότι εμένα ρωτάει. Το συγγνώμη, κύριε Κικίλια. Επειδή μου στέλνουν μηνύματα. Είπατε την Ελλάδα ψωροκόστενα. Καταρχήν εσείς, όταν μιλάτε. Θέλω να το πάρετε πίσω. Όχι, όχι. Θέλω να το πάρετε πίσω. Κύριε Παπαδάκη, εάν ο κύριο Κούλογλου δεν πάρει πίσω ότι είπε την Ελλάδα ψωροκόστενα, εγώ αποχωρώ από αυτό. Όχι, δεν μην αποχωρήσετε. Να μην αποχωρήσετε. Ελλάδα ψωροκόστενα. Αυτά έχουν να πούνε οι Έλληνες ευρωβουλευτές μας για τη χώρα μας. θέλετε να απαντήσω. Να απαντήστε. Λοιπόν, προφανώς ούτε αυτοί που σας γράφουν τα μηνύματα, αν σας γράφουν, ούτε εσείς έχετε διαβάσει ένα βιβλίο ιστορίας. Διότι θα ξέρετε ότι η ιδεολογία της Πυροκόστενας είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται συνέχεια στην ελληνική ιστορία. Όχι, όχι, όχι, μην το κάνετε. Θα κάνουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και σηκώνεται πάνω που λέτε και φεύγει ο Κικίλιας, γιατί δεν γουστάρει να λέει κάποιος στην Ελλάδα ψωροκόστενα. Θέλει μόνο να την κάνει ο ίδιος με τρία μνημόνια που έχει ψηφίσει ψωροκόστενα. Δεν θέλει να ακούει από κάποιον άλλον ότι όλος αυτός ο τόπος έχει γίνει ψωροκόστενα. Αν έχει δική του σύμπραξη, κανένα απολύτως θέμα. Εν τω μεταξύ το λέει ο Κούλογλου, δεν το παίρνει χαμπάρι. Του στέλνουν κάποια μηνύματα και το λέει στην αρχή ο Κικίλιας. Λέει: μου στέλνουν μηνύματα ότι είπε ο Κούλογλου δίπλα, ακριβώς δίπλα κολλήτα. Ότι είπε ο Κούλογλου την Ελλάδα ψωροκόστενα και εκεί έκανε το σοου. Και τελικά αποχώρησε. Ποιος ξέρει, θα έχει και αυτός καμιά δουλειά να κάνει. Ναι, Real FM. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι ο Αποστόλης, μιλήστε. Πάμε τώρα, μιλάμε. Ναι, Αποστόλη. Έλα, ναι, παρακαλώ. Μια αρχαία Ελληνίδα που ήταν στη συγκέντρωση με τους ομοφυλόφιλους. Ποια ήταν, ήταν καμιά γνωστή σου? Μπορεί να ήταν, δεν αποκλείεται. Γιατί, έχεις κανένα θέμα? Όχι, δεν έχω. Α, τη ζήλεψες, θες να σου δώσω τηλέφωνο? Θες λίγο να σε φερμάρει έναν? Μήπως είχε τη θεία η αρχαία Ελληνίδα, να σου πω. Όχι, αρχαία δεν θα την νόμουν. Ελληνίδα ήταν μεγάλη χαρά. Αλλά θα την νόμουν Ελληνίδα Σταρ, ξέρω εγώ, του σινεμά. Αλίκη, κάτι, ξέρω εγώ. Όχι αρχαία. Δεν μ' αρέσει το αρχαία. Πήρα μία απόφαση μετά από 9 χρόνια κρίση, μνημόνια, να αυτοκτονήσω. Μην κάνεις τώρα μαλακίες, λερώνεις τον τόπο. Κάποιος θα πρέπει να καθαρίσει μετά. Θα βρωμάς, θα κάνεις το διάλογο. Διαφέρει, θα αφήσω διαθήκη, θα καθαρίσω τη δική μου. Απλώς έχω μία τελευταία επιθυμία που μόνο η Ελληνοφρένεια μπορεί να μου την πραγματοποιήσει. Για πες. Να συνουσιαστώ για τελευταία και πρώτη φορά με τον κύριο Μπαλούρδο. Ευκολάκι, ευκολάκι. Στρατηγέ! Παρακαλώ. Έχω ζέψει τα όπλα και πάω. Είσαι ο Ζέπος, είσαι ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Ποιος καπετάν Ανδρέας? Αφού έζεψες. Ευγενικός τριαντάφυλλος, ποιος είστε κύριε? Τι θες παιδί μου, τράβα να συλλάβεις κανένα πρωθυπουργό τώρα, η παράτα μας. Αστυνομικής με τον στρατηγό, δεν είσαι στρατηγός? Ναι, βεβαίως. Έλα, γεια. Πολύ καλό, είχε επιτυχία η φάρσα σου. Έλα, Αποστόλη, κάνε μια χάρη. Για πες μου, δεν έχω δει κομμουνιστή χωρίς λεφτά και κοντρή χωρίς κόμενο. Για πες μου, πώς γίνεται. Έμα τις πουτάνες, έλατε. Δηλαδή, κανονικά οι κομμουνιστές θα πρέπει να είναι φτωχόπουστες, σωστό. Και τα κοντοπούτα μόνες τους, να τις δείχνουμε. Να έχουν κόμενο μόνο οι ψηλές. Άι στο διάλο. Ξέρει, μπάτια μου είναι λίμνη, ρε. Να έχουν κόμενο μόνο ψηλές γκομενάρες που θα τις βλέπουμε και θα λέμε, κοίτα με τι βλάκα είναι αυτή η γκομενάρα, ας πούμε. Τα ορφανά πορεύονται και γύρω οικονομιώτη. Με στόχο βέβαια να είμαστε ο βλάκας δίπλα από την γκομενάρα. Ρεσί, τα ορφανά πορεύονται, κύριε Κονομή. Πολύ, πολύ ψάχνουμε αυτό που λέει. Πολύ καλό, φίλε. Πολύ, πολύ. Τη φωνή την κάνει έτσι και τι καθημερινέ ή μόνο Σαββατοκύριακα? Άισε, κύριε από το χάμο. Είσαι περιζήτητο σήμερα, φαίνεται. Κάτι είχε γίνει, ναι. Όλα τα μακεδονοφιλόφιλα παίρνουν τηλέφωνο. Α, παίρνουν τηλέφωνο? Ναι. Κατάλαβα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εκτός Μακεδονίας, βόρειες, νότιες. Πήγα και έκανα τη φορολογική χθες. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να ξεχαστούν και βάζουμε χίλιους άλλους δύο λόγους μέσα. Ρουβίκονες, Μακεδονίες, τα πάντα. Γιατί είναι η εποχή των δηλώσεων. Για πάμε. Πριν το 2015 που λες, έλεγε ο Αλέξης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει και θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο. Και λέω, λες ρε, να έρθει φορολογήσει τους υποπληθές και τους βιομήχανες. Και τι κατάλαβα τελικά? Ότι πλούσια είμαι εγώ, ρε. Η πλούσια είμαι εγώ. Α, δεν λες καλά που ήρθε η αριστερά και σε έκανε πλούσια ή σε θεωρεί πλούσια τουλάχιστον? Γκρινιάζει από πάνω. Οι άλλοι τι σε είχαν, πεταμένη σκουπίδι? Σκουπίδι, σκουπίδι. Με στο δρόμο. Σαν τη γαρδένια στον ανθό. Κόλλησα τον Ρωμοσκόπουλο. Ακούω, είμαι συνταξιούχος της Εθνικής. Η Εθνική λοιπόν από τον περασμένο Νοέμβριο, του Νοέμβριου του 2017, έχει κόψει 16.500 συνταξιούχους στην επικουρική σύνταξη. Με το έτσι γουστάρω. Οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή, έχουμε στεγαστικά, έχουμε δάνεια κτλ. Το οποίο απαιτεί όμως να πληρώνουμε. Δηλαδή αυτή έχει αθετήσει υποχρεώσεις, η κυβέρνηση πει την ίσα, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε εντάξει, να κόψουμε το σβέρκο μας. Ας ακουστεί λίγο γι' αυτό, να το μάθει ο κόσμος, γιατί πολλά πράγματα δεν ξέρει. Όσο για τους τωρινούς τώρα τους αλήτες που κυβερνάνε, αυτοί μοιάζουν τόσο πολύ με τους προηγούμενους. Και μοιάζουν, και μοιάζουν, αφού δεν φοράνε γραβάτα. Ίδιοι είναι, ρε παιδί μου, ίδιοι. Φοράνε γραβάτα, τι ίδιοι είναι? Είναι ίδιο αυτό? Ίδιοι είναι στο μέσα, στο έξω βλέπεις να μοιάζουν. Βέβαια σιγά σιγά είναι σαν τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και αρχίζουν να μιλάνε μετά το ίδιο και σου φαίνεται ότι μοιάζουν και το πρόσωπο. Μη σου κάνει εντύπωση άμα δεις τον τζιπ αύριο μεθαύριο με γουρλωμένο μάτι? Καθόλου. Καθόλου. Και με γραβάτα θα τον δω τώρα που θα μας λύσει και το χρέος. Ιδανικά χωρίς πουκάμισο. Γραβάτα σκέτη. Να σου μπιστάει την κοιλιά του στην πλάτη σου. Αυτό ονειρεύεται. Καμπαλ, καμπαλ, καμ. Εβακανιέρος. Πάμε! Και ρωτώ και τον υπουργό, πώς θα ονομάζεται πλέον η Βεργίνα τηλεόραση? Να τα θέματα. Είναι ο Φωκάς, ο βουλευτής Ενώσεως Κεντρών. Πολύ σωστά θέματα. Έχουν προκύψει θεματάρες, όχι θέματα. Πώς θα λέγεται αυτή η τηλεόραση? Είναι θέμα. Ο Πάνος Καμένος μίλησε προχθές στη Βουλή. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Τόσο καλά που του φύγε το μισό κόμμα από εκείνη τη μέρα. Και αμέσως μετά ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επανέλθω όμως στον κύριο Καμένο στη συνέχεια, αν και τον βλέπω ότι αποχώρησε με μεγάλη ταχύτητα από την αίθουσα. Αναρωτιέμαι γιατί άραγε. Εντάξει, παιδε, υπάρχουν και ανάγκες. Τον κάλυψε. Ο Βούτσης εδώ μόλις κάλυψε τον Πάνο Καμένο. Και ο Σόρας και αυτός στη φυλακή, όλοι μέσα οι καλοί σε αυτή τη φάση. Ο Σόρας, ο οποίος πριν λίγο καιρό διέταζε ό,τι έβρισκε. Τελευταία είδαμε έναν ισολογισμό του κράτους, όπου είναι μέσα τα 600. Έχουν μπει ήδη στον ισολογισμό τον ελληνικό, γι' αυτό και βγάζει πλεόνασμα ο προϋπολογισμός του κράτους μας, 674 δις. Την ώρα όμως που καταθέτεις αυτό το ποσό, κανένας δεν μπορεί να πτωχεύσει τη χώρα, διότι αυτόματα από αυτό το λογαριασμό που ανήκει στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, οποιαδήποτε αίτηση πτώχευσης θα προερχόταν στο λογαριασμό για να πληρωθεί. Σώσατε τη χώρα δηλαδή από την πτώχευση στη χειροκοπία. Έτσι, όταν έδωσα διαταγή στον Τσίπρα. Πότε δώσατε διαταγή στον Τσίπρα? Δεν θυμάμαι ημερομηνία, το Μάη. Διαταγή γιατί? Για να ξεχρεώσω συγκεκριμένα πράγματα, διότι έχω το δικαίωμα να έχω διαταγές. Συγκεκριμένα τι διαταγές δώσατε στον Τσίπρα να ξεχρεώσει τι? Τα 27 δις της εφορίας μου και όλα τα φήμη των Ελλήνων αδερφών μου. Και του δίνω συγκεκριμένη διαδρομή πώς θα εκτελέσει τη διαδικασία. Ακούσατε, έχει δυνατότητα, έδωσε διαταγές, έχει σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Τώρα, σε αυτό που ακούσαμε, οι 10 γελάσατε και οι 90 το πιστέψατε και πάτε να γραφτείτε στα γραφεία, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες μέρες. Ρε μαλάκα, ζητάνε να πούμε αυτονομία των Κάλλας οι Σκοπιανοί. Το αλάτι. Θα έχουμε αυτόνομο αλάτι. Να τα χάσουμε όλα, όχι το αλάτι, ας πάρουν το πέρλα. Όχι ρε μαλάκα, Κάλλας ρε, τους απόγονους του Μεγάλα. Άσε τις μαλακίες τώρα, Κάλλας και μαλακίες. Ρε ανιστόρητε, τους Κάλλας. Θα πάρουν και τη Μαρία Κάλλας. Όχι ρε, τους άλλους ρε. Πάλι καλά. Τους άλλους ας πάρουν όποιον θέλουν. Έχουμε μαμά το σωματείο, έτσι. Σκίσαμε πάλι. Τι κάνατε πάλι? Πες μου που είχαμε θέματα εδώ μακεδονικά, μουντιάλ, μεσοπρόθεσμα, προτάσεις Μομφής και είχαν απεργία τα ταξί, δεν ξέραμε ποιος θα μας πει μια άποψη να ειστερνιστούμε. Είναι αυτό η υπευθυνότητα? Είστε καλοί επαγγελματίες τώρα εσείς. Πήγα εχθές να γεμίσω το Σκόντα και γέμισε με 80 ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα μου. Το Σκόντα γέμισε. Το Σκόντα με το Σκόντα γίνονται τα ίδια αστεία με τη Χόντα που είναι 1,80. Αυτά, το λέτε ή όχι? Αυτά είναι για τα γατάκια σαν και εσάς. Λοιπόν, ναι. Που λες με κάτι που κουκούρια εκεί στο Σάντα από κάτω στην Πάρνη. Ρε φίλε, αυτή ό,τι γράφει ο Μάρξ, άμα τους πεις κάτι λίγο πιο έξω, δεν ξέρουν να μιλήσουν ούτε να απαντήσουν. Ρε η Αποστολή, ποιος έχει περισσότερους ψήφους, ο Πατριώτης ή ο Χριστιανός? Περισσότερους ψήφους σε τι? Ποιος ψηφίζει περισσότερο, πού να στοχεύουμε, στους Πατριώτες ή στους Χριστιανούς? Ένας που έχει κόμμα, ρε παιδί μου. Από ό,τι βλέπω τους Πατριώτες, αυτούς τους επαγγελματίες Πατριώτες, μια χαρά τους χαϊδεύεται. Δεν είναι κακό και το άνοιγμα στους Χριστιανούς λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχει περάσει καιρός από τότε που φύλαγε ο Τσίπρας στα χέρια όλων των παπάδων. Δηλαδή τα έκανε μόνο τον πρώτο χρόνο, έχουμε ξεχαστεί τώρα. Καλό να σέβεσαι τους θεσμούς, καλό να τα βάζουμε. Ναι, μωρή, ναι, για να σεβαστεί το θεσμό, εσύ πρέπει να γλύψει το χέρι του τράγου. Η Ντορίτσα, να φανταστώ, το έχει βουλωμένο, γιατί διαπραγματεύεται μια καλή θέση για το γιόκα της, έτσι, γι' αυτό. Η θέση του Κουκουέ επίσης ποια ήταν για το Σκοπιανό, Μακεδονικό και Αρχιέ Μαντολές? Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται σε σχέση με κάποιον άλλον πάντα? Τι κάναμε? Είπα δύσκολη λέξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μόνο πάντα σε σχέση με κάποιον άλλον, δηλαδή ετεροπροσδιορίζεται, θα το λέγαμε. Εσείς που υπάρχετε. Όχι, όχι, σε μένα εδώ, σε αυτό που σου ρωτάω εγώ. Άσε τις ερωτήσεις. Όχι, όχι, με απάντηση. Άμα θες με απάντηση, γλυκό μου, δεν μπορούμε, αλλιώς λυπάμαι. Αν θες απάντηση στην ερώτηση. Άσε τις εξυπτάσεις, που νιές του, των υπογείων του Μαξίμου, άστε. Αυτά με τα υπόγεια του Μαξίμου παράτατα. Εντάξει, γιατί το παράχεσαι στο πράγμα. Το παρακάναμε έτσι. Ενισάφια. Φτάνει, φτάνει, κομμένη, έτσι. Α, θέλω να πούμε την άποψή μα. Είναι αυτό άποψη, μωρή, δεν είναι δικιά σου άποψη. Αυτή ξέχασα να σου το πω. Αυτή είναι άποψη του Μαξίμου, των υπουργείων. Όσο και να μην θες. Η άποψη του Μαξίμου στο συγκεκριμένο θέμα ήταν ακριβώς η ίδια πάντα. Εγώ από ό,τι ακούω. Εντύπωση μου κάνει, πώς. Ναι, κρατάτε το ίσως το Μητσοτάκη, δεν μόλις από αυτά που σου λένε οι ακροατές. Γιατί δεν βάζεις τίποτα για το Μητσοτάκη, φοβάσαι με τους χαλάς το ΙΜΑΤ. Δεν θέλω να σε ταράξω. Αφενός κυβερνάει ο Τσίπρας, αφετέρου τους απασχολεί κυρίως αυτά που τους κάνει ο Τσίπρας. Δεν θέλω να σε ταράξω καθόλου. Καθόλου. Ο Μητσοτάκης θα τους ταράζει όταν γίνει, άμα γίνει πρωθυπουργός, αν έχουμε αυτή την ατυχία. Και λέγατε πάντα ότι ο. Η συγκυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Μωρή, να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν ήταν κυβέρνηση κάποιο, π.χ. του ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, δεν σε είδα να παίρνει τηλέφωνο, ούτε σε ένα ούτε κανένα άλλο τρόλ να παίρνετε να λέτε για την αντιπολίτευση. Δεν λέτε. Εντάξει, λέτε συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν λέτε τίποτα. Σοβαρά. Ή αντίστοιχα. Δεν σα είδα, τι συνέβη τότε. Δεν είχατε δίκτυο τηλεφωνία. Περιμένατε να τα πάρουν οι Γερμανοί πρώτα για να τα βάλετε μετά, ούτε. Τι συνέβη. Είμαι εγώ αυτό που λες είμαι εγώ. Για πε μου τρολάκι. Πες μου λίγο τρολάκι. Επειδή σου λέμε ότι δεν σ' αρέσει, είπα να πει ότι είμαστε σιριζοτρόλ. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Μεγαλύτερο γλέντι από σένα δεν κάνω καμία άλλη, να ξέρεις. Σοβαρά. Περιμένω πώς και πώς να πάρεις τηλέφωνο. Στο λέω σοβαρά αυτό. Αμα χάλεσε το τέτοιο. Χειρε π***ι μου. Αυτό που σου λέω. Τι έγινε, Μαρή. Μου χάλασε. Τι χάλασε. Μου σου ζητήσε πανάτεμα, θα σου πω διάλογο. Τι χάλασε. Μου χάλασε το φούρνο. Αυτό που. Να σκάσω είμαι. Πες στον Τζανακόπουλο να σου πάρει άλλον. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Για πες μου τη γνώμη σου, τα πλύνε καλά τα χεράκια του πάλι το κουκουέ για να βοηθήσει την κυβέρνηση, να φύγει, να πούμε, να μην ψηφίσει τίποτα για τέτοια. Πάλι πλάτες έκανε. Όχι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Σόλα απέχει. Ναι. Πολύ καλή στάση είναι αυτή. Τι ψηφίσατε? Πιο παλιά ψήφιζα κουκουέ. Μετά? Ποτάμι. Να τα. Μπράβο, φίλε. Ταιριαστή η εξέλιξη, είναι σωστή. Ναι. Τώρα που δεν έχει ποτάμι, Πασόκ. Όταν ήμουν μικρό και. Ναι, εντάξει, τα μικροί όλοι κάναμε διάφορα. Τώρα που δεν έχει ποτάμι, Πασόκ. Πώς δεν ξέρω, θα δω. Πασόκ είστε. Τώρα είστε μέσα στο Πασόκ. Ωραία. Για πάμε λίγο πάλι. Κάνε πάλι μια έτσι κριτική από αριστερά όμως αυτή τη φορά, ε. Για πάμε πάλι. Για πες μου ποταμίσια τέτοια κι άλλα. Τι ακριβώς σας ενδιαφέρει αριστερά? Αριστερά είναι, ας πούμε, στις χώρες που δεν επιτρεπόταν να πεις κουβέντα. Αντίθετη. Παιδί μου, νεοφιλελευθερισμός κι άλλος ο Θεός τώρα. Εμένα το λες. Το λέω για να καταδείξουμε και να στυλιτεύσουμε όλες αυτές τις μεθοδολογίες. Άι, στο διάλογο πια. Εντάξει. Εσείς τον τρώτε το σανό και χωρίς να τον κερνάει ο Τσίπρας. Ε. Πάτε και αγοράζετε σανό από μόνο σας ή περιμένετε πότε θα έρθει δωρεάν? Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Εσείς είστε? Εγώ. Άξι, μιλάτε στον πληθυντικό επιδημιουργό, μπορεί να σε έχω αγκώνει. Τέλος πάντων, μπορώ να έχω λίγο χρόνο. Βεβαίως, σας ακούω. Δεν κατάλαβα τι κάνουμε με τον πληθυντικό. Μιλάμε ή δεν μιλάμε? Όχι, θα μιλάμε στον ελληνικό. Σε έχω πειδή για να μην σε έχω και αγκώνει. Πειδής. Εδώ μιλάμε στον ελληνικό. Καλά. Εντάξει, ήθελα να πω κάτι για τον Μίκη Θοδωράκη. Γιατί άκουσα πάλι κάτι σήμερα στην τηλεόραση. Άστα. Ένα από τα αδέρφια του Μίκη Θοδωράκη κάλεσε σε πραξικόπημα. Άστα. Ο Μίκης Θοδωράκης, όταν ήμουν εγώ νέα 33-35 χρονών, κάναμε αγώνα για αυτόν τον Μίκη Θοδωράκη όταν έγινε η δικτατορία και τον πιάσανε. Αγωνιζόμασταν εμείς οι κομμουνιστές τότε να τον βγάλουμε. Μέχρι ξύλο φάγαμε από τους αστυνομικούς για να τον βγάλουμε. Τέλος πάντων τον βγάλανε και τον πήγανε σε κάποιο χωριό επιπυρορισμό. Ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό. Εκεί να μην μπορεί να φύγει από αυτό το χωριό. Ναι. Να πάει αλλού πουθενά. Εξόριστο. Ναι, εξόριστο και άλλο τι. Οι άλλοι ήταν στα νησιά και έτρωγαν ξύλο και αυτός ήταν εκεί. Πέπει να αέρα στο βουλίσω το χωριό. Έλα καλέ τώρα λέγε. Τέλος πάντων. Ναι. Όταν τελείωσε η έπεση δικτατορία, γύρισε αγώνες πράγματα εμείς στις συναυλίες του. Έξω να είχαμε 2.000 αστυνομικούς και μέσα εμείς να ήμασταν 100-200 άτομα. Οι κομμουνιστές πηγαίναμε, τι άλλοι δεν πηγαίναν. Να ακούμε τα τραγούδια του σκεπασμένου του τρανζίστορ με την κουβέρτα, να μην μας ακούσουν. Τέλος πάντων, τον έγινε αρχηγός Λαμπράκηδων, πρόεδρος Λαμπράκηδων. Θα κάνουμε ιστορική αναδρομή. Για πάμε. Να τρέχουμε λοιπόν κοντά στο δωράκι εμείς να γίνεται ο χαμός και να τρώμε και ξύλο ψυχολοφυλάκι. Έπρεπε. Τέλος πάντων. Προκαταβολικά τα τρώγες γιατί κάποια στιγμή θα έλεγε τις μαλακίες με τις εριστικές αγάπες και τα αδέρφια του φασίστες. Και σου λέει φάει από τώρα γιατί η μαλακία αναδρομικά θα έρθει. Τον κάναμε και βουλευτή του ΚΑΠΑ. Ναι, Μαρή, τι θες τώρα, πού θα καταλήξει αυτό? Για να κλείσω στο τέλος με κάτι που λέει σπουδαίο που θα σας αρέσει. Τέλος πάντων, να πω βουλευτή του ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ έφυγε, μας πούλησε, πάει στο Πασόκ, πήγε, δεν ξέρω αν πήγε με το Πασόκ, δεν θυμάμαι και καλά, μετά πήγε. Θα μπορούσε, σαν νοοτροπία πήγε. Να γίνει πολιτισμού, τέλος πάντων, και στο τέλος το αλλά, και έχω πάρα πολλά να πω γι' αυτό. Μην τα πεις τώρα. Είμαι ένα παιδί μου, τόσο γόνα που κάναμε γι' αυτόν τον Θοδωράκη, να δω στα 85 μου 86 χρονών, να δω τη Νέα Δημοκρατία, να τον φτιάνει ήρωα και αγωνιστή, η Νέα Δημοκρατία, και το σπουδαίο ποιο είναι, να πηγαίνει και να φτώνει τους χρυσαυγίτες στο συλλαλητήριο, να είναι μέσα στους χρυσαυγίτες και να βγάζει λόγους, τον οποίο λόγο βέβαια φυσικά δεν τον έγραψε και δεν είχε κανένας να γράψει ούτε λόγο τώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Ήθελα να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σε έπαινα και την επόμενη που είχατε κάνει την πρώτη παράσταση στην Πειραιά, στο Κρεμλίνο. Εκπληκτική, ναι, ναι. Και ήμουνα και με τη σύζυγο τώρα προχθές στην Ταράτσα, στο Φίβο. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια και εκεί. Ήσασταν εκπληκτική. Και άξιζε. Πραγματικά μπράβο. Τι να πω, εντάξει, πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ωραία μυαλά. Αυτό είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό. Και πραγματικά είναι το μόνο που μας δίνει έτσι η δύναμη. Και πάλι συγχαρητήρια. Εγώ αισθάνομαι περήφανος και αξιοπρεπής, διότι αυτή η συμφωνία παίρνει πίσω την ιστορία μας. Διότι αυτή η συμφωνία προβλέπει, κύριε Παπά, ότι εντός 6 μηνών οι γείτονες θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση όλων των μνημείων και αγαλμάτων που ο ακροδεξιός Γκρουεύσκι γέμισε τα Σκόπια και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο, την Ολυμπιάδα, που είναι δικά μας. Θα βάλουν πλακέτες παντού. Σήμερα διάβαζα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης της Πουγουδουμού, όπου έλεγε ότι όχι, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα το γυρίσουμε, αλλά θα βάλουμε μια πλακέτα που θα λέει ότι δεν είναι ο έφηπος πολεμιστής, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της αρχαίας ελληνικής περιόδου και είναι ένα άγαλμα προς τιμήν της φιλίας και τη συνεργασία των δύο λαών. Ωραία. Αυτή είπατε είναι για, μια είπατε για ιστορική δύο εξέλιξη. Τες μεσανύχτα και κάτι φορήσα. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει το ξέραμε. Είναι δύσβατος. Η μικρή την πλατείτσα που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Με το αγάλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα αρχίδια και χωρίσαμε.